คมปลูกแปลไม่น่าไว้ใจสุดท้ายเป็นไงก็ไม่มีใครยืนยง ทำยังไงดีก็ทำไม่มันหลุดพ้นไปจะมีทางออกทางไหนดีที่พอจะทำให้เดินก้าวไปทางรอดต้องมีอยู่ทางเดียวคือน้ำใจให้เข้มแข็งทางรอดต้องมีอยู่ทางเดียวคือให้คิดแตกต่างไปทางออกที่คุณจะเลือกเดินแค่คุณคิดก้าวผ่านไปทางออกมีทางเดินดีแค่เดินตามคุณราย ฉันรู้ตัวดีว่ามีแค่ตัวแต่ว่าจิตใจถูกบีบให้เดินตามทางสงสารตัวเองอยู่ในกฎเกณฑ์สังคมต้องเดินตามใครที่ฉันไม่อยากเดิน